بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كوي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. قد أتينا قد أتينا كالمنايا بالعوالي. إنه عصر الملاحم جاء يزهو بالقتال. قد أتينا. الحمد لله القوي المتين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، قائد الجهاد والمجاهدين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. د تصوف د یوسو مشهور امامانو د تذکری او د غوی د حیثیت او مقام د تعارف نمون پتیر 22 نمبر درس کې فارغ شو، چې اتفاقی عقیده د هغوی هغه د وحدت الوجود عقیده و. د وحدت الوجود مونږ لفظی مختصر معنا بار بار کړی ده، خو بیا هم دغه کلمه مزید وضاحت ته محتاج وینو. د دې وجه نه چې ډیر عوام مسلمانان د دې په مقصد صحیح نه پوهیږي، او بعضې د دې د معنا څخه د وخت گمراه او ناکاره ملایانو په تردد کې اچولي، چې دغه معنا ورته غلطه کوي. د دې وجه نه چې د سلیم فطرت والا د دې نجس او شیطانی عقیدې نه نفرت کوي، نو چې دغه مسلمانان د دوی نه متنفر نشي، نو دوی د دې یری نه حقیقت د معنا غلط بیانوي. نو په دې اساس سره غواړم چې په دې درس کې د لوی الله په خاص فضل او توفیق سره د دې وضاحت ذکر کوم. نو د مسلمانانو د تنبیه د پاره بیا دا وایو چې د جمله صوفیانو بالعموم مرکزی عقیده د الله متعال باره کې هغه د وحدت الوجود عقیده ده. ها دا دې هم یاد وي چې بعض صوفیان دې عقیده باندې رد هم کوي، چې دغه وضاحت به انشاء الله تعالی په آخر د درس کې بیان کو. نو راځو د الله په توفیق موضوع باندې بحث شروع کوو. تصوف ته منسوب اعتقاد د الله متعال باره کې په دوه قسمه دی. اول ته وحدت الوجود وایي، او بل ته حلول. یعنی د تصوف د فلسفین د الله عز وجل په باره کې د صوفیانو جوړه شوې عقیده په دوه قسمه تقسیم ده. بعض صوفیان د الله متعال باره کې د وحدت الوجود عقیده لري، او بعضی د حلول. اوس راځو د دې اجمال نه بعد د دې هر یو مسلک تفصیلی تعریف ذکر کوو. اول وحدت الوجود، او دا کلمه مرکب اضافی ده، دو شقه لري. اول وحدت، او دویم وجود. وحدت دا ځان لوالی او انفراد ته وایي، چې د کثرت ضد دی، او وجود دا وایي ضد عدم ته، یعنی د نشتوالي ضد ته. بیا دا د حصول، ثبوت او کون په ټولو معناګانو سره راځي. الغرض د دې دغه لغوي لفظي معنا خو د هغې قبیلې څخه ده چې فکر کوم وضاحت او تفصیل ته به حاجت نه وي، خو د دې ټولې کلمې لفظي معنا ده د وجود یووالی. دا شو د دې کلمې لفظي معنا. اوس راځو اصطلاحي معنا ته. نو په اصطلاح کې وحدت الوجود دې ته وایي چې نعوذ بالله منها نقل کفر، کفر نه باشد، د الله او د دې واړه عالم او مخلوق وجود یو دی. یعنی دغه مخلوق په حقیقت کې خپل الله دی، خو په مختلفو شکلونو سره ظهور کړی دی. د لغت کتاب معجم اللغه العربيه المعاصر کې په دریم جز 2412 صفحه کې د وحدت الوجود تعریف داسې کوي، فرمایي: وحدة الوجود مذهب يقول إن الله والعالم حقيقة واحدة. ويوي وحدة الوجود دا يو مذهب دي چي وي الله دغ عالم دا طول يو حقيقت دي. دغ دول موسوعة المذاهب الفكرية كتاب كي پا اول جز 322 نمبر صفحة كي فرماي: وحدة الوجود مذهب فلسفي لا ديني يقول بأن الله والطبيعة حقيقة واحدة، وأن الله هو الوجود الحق ويعتبرونه صورة هذا العالم المخلوق. فرمایي وي وحدت الوجود یو فلسفي مذهب دی، ديني مذهب نه دی. دوی وایي چې بشك الله او دغه تبعیت یعنی مخلوق ټول یو حقیقت دی، او اصل کې دا د الله حقيقي وجود دی چې دوی د الله نه تعبیر د دې مخلوق عالم په صورت کې کوي. نعوذ بالله منها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. دغه ډول په حسن اللغات فارسي اردو صفحہ 964 کی دا وحدت الوجود تعریف کوی لکھی، تمام موجودات کو اللہ تعالی کا وجود خیال کرنا اور وجود ما سوا کو محض اعتباری سمجھنا، جیسے قطرہ، حباب، موج اور قعر وغیرہ سب کو پانی معلوم کرنا. وی وی دا ټول موجودات و بارہ کے دا خیال کول چې دا د الله وجود دے او د هغه نه بغیر د ټول مخلوق وجود هسی یو فرضی اعتبار تصور کول دی، لکه ساس کے د پسرلی د باران پوڑاقی، د سمندر چپا او د سمندر لاندې ژوروالی چې دا ټول شکلونو کې جدا جدا او حقیقت کې ټول یو اوبدی. دا شبل د وحدت الوجود تعریف. دغه ډول وارث سر هندی په علمی اردو لغت 1550 صفحه کې د وحدت الوجود تعریف کوي، لیکي: صوفیو کې اصطلاح میں تمام موجودات کو خدا تعالی کا وجود ماننا اور ما سوا کی وجود کو محض اعتباری سمجھنا. وی د صوفیانو په اصطلاح کې ټول موجودات د الله وجود منل دي او د هغه نه بغیر د مخلوق وجود محض اعتباری ګڼل دي. دغه ډول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله په خپلو تصانیفو کې د وحدت الوجود سخته مقابله کړې او دغه وحدت الوجود بار بار رټلې دي. موصوف په مجموع الفتاوی شپږم جز 314 نمبر صفحه کې د وحدت الوجود په تعریف کې فرمایي: والقائلون بوحدت الوجود یقولون نفس وجود العبد هو نفس وجود الرب. وای او وین کی یعنی عقیده لرون کی د وحدت الوجود هغه دی چې هغه وای نفس وجود د بنده دا نفس وجود د رب تعالی دی. دغه ډول په لسم جز 950 صفه کې په اتحاد مطلق رد کوي، فرمایي: و اما الاتحاد المطلق الذي هو قول اهل وحدت الوجود الذين يزعمون ان وجود المخلوق هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل للصانع وجحود له وهو جامع لكل شرك. وی وی او کوم چی اتحاد مطلق دے هغه هغه دے چې د وحدت الوجود والا او قول دے هغه چې هغه وایي چې بشک وجود د مخلوق دا عین وجود د خالق دے، نو دا ډول اعتقاد دا تعطیل کول د صانع دی او انکار کول دی د هغه نه، او دغه اعتقاد راګیرون کې د هر قسم شرک لرا. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ هم په مدارج السالکین دریم جز 318 صفحہ کې هم دا تعریف کړی دی. په القصیدۃ النونیہ کې په وحدت الوجود سخت تفصیلی رد کړی. مختصر دا چې هغه د شعر په قافیه کې د مختلفو فرقو نه یو تشکیل مرکب کړی چې هر یو ډلې د خپل معبود د پیژندنې د پاره په سفر وزي، د دې د پاره چې د خپل رب معلومات وکړي چې د دوی رب څوک دی. بیا هر یو ډله راځي او خپل خپل عقیده بیانوي. بحث ډیر طویل دی، خو د وحدت الوجودیان باره کې وایي: فاتا فریق ثم قال وجدته هذا الوجود بعينه وعياني ما ثم موجود سواه وإنما غلط اللسان فقال موجودان فهو السماء بعينها ونجومها وكذلك الأفلاك والقمران وهو الغمام بعينه والثلج والأمطار مع برد ومع حسبان وهو الهواء بعينه والماء والترب الثقيل ونفس ذي النيران هذه بصائته ومنه تركبات هذه المظاهر ما هنا شيئان وهو الفقير لها لأجل ظهوره فيها كفقر الروح للأبدان وهي التي افترقت إليه لأنه هو ذاتها ووجودها الحقان. ابن القیم رحمه الله تفصیلی د دوی اعتقاد بیان کړي، خو ما خلاصه له هغې څخه دغه سو کر لی ذکر کړي د دې د پاره چې دا د وحدت الوجود تعریف دی چې د مخکینی تعریفونو تفصیل لی، چې خلاصه معنا یې دا ده چې د دې عقیدې والا هیڅ مخلوق حقیقي مخلوق نه ګڼي، بلکې دا فرضي او تصوري مخلوق ګڼي. نور هر شی لکه ځمکه، اسمان، خاوره، هوا، لمر، سپوږمۍ، ستوري، باران، وریځ، صحرا، شنه، وچ، لامده وغیرہ، هر مخلوق دا خپل الله غنی والعذ بالله تعالی. نو عزت مندو، تردیزه د وحدت الوجود لغوی او اصطلاحی تعریفات ذکر شو. اوس رازو دویم بحث تا چې هغه ته حلول وای. نو دا په لغت کې د حل یا حل حلولن څخه دی، کوزیدو او دیرکیدو او دغه ډول ګډوډوالی ته وای. دا حلول بیا په دوه قسمه وی. یو ته الحلول السریانی وای چې دا عبارت دی د یووالی د دوه جسمینو نه، په داسې طریقې سره چې یو ته اشاره وکي نو دغه اشاره بل ته هم وي، مثال لکه حلول یعنی ګډونوالی او یووالی د اوبو په ګلاب کې، دغه رنګي ګډوډوالی د اوبو په پیو کې، او دې ته حلول ساری هم وایي. نو ساری حال شو او مصری فیه محل وګرځېده. مناطقه د دې تعریف داسې کوي، هو ان یکون الحال ساریا فی کل جزء المحل کحلول البیاض فی سطح الثوب. او دویم تا الحلول الجواری وایی، دا عبارت دی لدینا چی یو د دو جسمینو څخه د بل د پاره ظرف وګرځي لکه اوبه په کوزه کې. تعریف هم داسې شوی، جرجانی صوفی لیکي، الحلول الجواری عبارت عن کون احد الجسمین ظرفا للآخر کحلول الماء فی الکوزی. نو د لغت د دې تعریفونو نه معلومه شوه چې اول حلول کې داسې ګډون او یووالی راځي چې فرق د دو جسمینو یو د بل نه نه کیږي، بلکې که یو ته اشاره کوي بل به هم مراد وي، خو دویم کې بیا د دواړو یووالی او ګډون وي، خو هر یو په خپل صفت باقی پاتې وي. د دغه فرق په بنا د حلول عقیدی والا د دویم حلول متعلق کوم چې حلول الجواری دی، دو قسم عقیده باندې تقسیم دی. یو ته حلول خاص وایي، دا وایي دې ته نعوذ بالله چې رب په بعضې خاص بندگانو کې حلول کړی، لکه دا عقیده د نصواراو ده د عیسی علیه السلام په باره کې، او د یهودو ده د عزیر علیه السلام په باره کې، او د روافظو ده د علی بن ابي طالب رضی الله عنه د هغه د اولادې په باره کې، او دغه ډول بعضې صوفیان دي چې هغوی دغه عقیده د هغه چا په باره کې لري چې هغه د تهذیب و نفس نه فارغ شي تر دې چې په اعمال و مراقبو د تقرب درجه حاصل کړي، نو بیا دغه کس کې خپل الله تعالی ولعذ بالله حلول کړي، چې د صوفیانو په اصطلاح کې هغې ته فنا فی الله او یا فنا در فنا هم وایي. نو دوی دغه حلول خاص کوي د خاص بندگانو پورې فقط. بعضی بیا په دوی کې داسې هم دي چې دا د هر خسته مخلوق سره هم خاص کوي، بس چې هر چرته هم خپله انسان، حیوان او یا هم مکان ویني، نو دا ګمان او عقیده لري چې دغه اصل کې الله دې بس په دې شکل او صورت سره ظهور کړی دی. دویم ته حلول عام وایي، چې په دې اعتبار سره بعضی صوفیان دغه حلول عام لکه د وحدت الوجود والا غوندې ګڼي، چې هر چا کې الله حلول کړی داسې عقیده لري والعوذ بالله تعالی. دا شو تر دې ځایه د وحدت الوجود او حلول تعریفونه، چې خلاصه د اسان فهمی د پاره دوباره ذکر کوو. او هغه دا چې د وحدت الوجود والا او دا اعتقاد دی چې د خالق او مخلوق ترمنځ هیڅ فرق تقائل ندی. د دغه اعتقاد والا د اصل نه خالق او د هغه دغه واړه پیدا کړي مخلوقات یو وجود ګڼي، چې ترمنځ یې حقیقت کې هیڅ فرق تقائل ندی. نقل کفر کفر نباشد. او کوم چې حلول دی، نو هغه د دواړو قسمونو سره هغه حلول خاص دی کوم چې الله تعالی په بعضی بندگانو کې منحل ګڼي، او که هغه حلول عام دی چې الله تعالی په هر څه کې منحل ګڼي، نو دا دی ته وایي چې دغه دوه جسمین چې یو په بل کې داخليږي او یو کېږي، دا خپلو کې د اصل په اعتبار سره جدا دي. اصلیت د دواړو په خپل ځای باقی دی، البته دغه امتزاج او ګډون تر یو مقدار او اندازې پوري وي، او دغه اندازه بیا دوی په هر څه کې جدا جدا تصور کوي. مثلا د غوا عبادت کوونکي وایي چې نعوذ بالله تعالی الله په غوا کې حلول کړي، نو هغوی دا نه وایي چې دغه غوا الله ده. نو غوا ته غوا وایي، دی کې خپل عنصرات موجود مني، خو تعظیم له دې وجې نه کوي نعوذ بالله چې دغه غوا محل د لاهوت ګڼي. دغه ډول دوی د هر معبود په باره کې دغه عقیده لري. عزتمندو، دا داسې خبرې دي چې په ایمان ډېرې ترخې او درنې تمامېږي، خو چونکې نقل کفر کفر نه باشد، نو په دې اساس بیانوو چې مطلوب او غرض په دې کې د باطل پرستو رد او د حق دعوت دی. نو دا شو د حلول مقصد، او کوم چې وحدت الوجود دی، نو دا دې ته وایي چې اصلا وجود د مخلوق او خالق د سره فرق نه لري، بلکې څومره موجودات چې په نظر ښکاري دا واړه ذات او وجود د الله تعالی دی چې په مختلفو صورتونو او شکلونو سره راښکاره شوی دی. وګورئ موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام شپغم جز سلور سو او يوم صفحة. نو د خلاصه دا شوه چې حلول او وحدت الوجود کې فرق دا شو چې د حلول په دواړو اقسامو کې هغه خاص وي او که عام، په دې کې اصل ذات د الله تعالی او ذات د مخلوق جدا جدا ګڼل کیږي، خو رستو په کې امتزاج او ګډونوالی راځي. او کوم چې وحدت الوجود دی، نو دې کې خالق او مخلوق یو ذات ګڼل کیږي، ترمنځ یې هیڅ فرق نه وي. دلته مو یوې مهمې خبرې ته توجه کول غواړم، هغه دا چې بعض صوفیان او یا هغه څوک چې د صوفیانو نه حکایت کوي، هغوی د اتحاد خاص نوم اخلي خو مراد یې له دې نه وحدت الوجود وي، او یا هم د اتحاد عام نوم اخلي خو مراد یې د دې نه حلول وي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا په دویم جز 122 او 123 صفحه کې د حلول او اتحاد اقسام بیانوي، فرمایي: والثاني هو الاتحاد الخاص وهو قول يعقوبية النصارى، وهم أخبث قولا، وهم السودان والقبط، يقولون إن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء، وهو قول من وافق هؤلاء من غالية المنتسبين إلى الإسلام. فرمي ودوهم قسم هغا اتحاد خاص دي ودا پا نصاراو كي دي يعقوبية دل عقيدة دا، او دوی پا دي قول كي دير خبس قول والا دي ودا سودانيان او قبطيان دي. دوی وای چې وجود د الله وجود د انسان ګډوډ شوی او یو ځای شوی دی په شان د شودو او اوبو، او دا قول د هغه چا هم دی چې د دین سواراو سره په دې عقیده کې موافقت کړي، د غلو کوونکو څخه چې ځانونه اسلام ته هم منسوبوي. د شیخ مراد په دې سره دغه د تصوف صوفیان دی. دا شو د اتحاد یو قسم چې هغې ته اتحاد خاص وي چې دا تعبیر دی د حلول نه. اوس راځو بل قسم ته چې هغې ته الاتحاد العام وي چې هغه تعبیر دی د وحدت الوجود نه. نو شیخ الاسلام رحمه الله دهغه متعلق فرمای چې الاتحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة الذين يزعمون انه عين وجود الكائنات، وهؤلاء اكفر من اليهود والنصارى من وجهين: من جهة ان اولئك قالوا ان الرب يتحد بعبده الذي قربه واصطفاه بعد ان لم يكونا متحدين، وهؤلاء يقولون ما زال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره. والثاني من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح، وهؤلاء جعلوا ذلك ساريا في الكلاب والخنازير والأقذار والأوساخ إلى آخر العبارة. فرمایوی او اتحاد عام دا قول د دغه ملحدینو دی چې مراد د شیخ الاسلام دغه ابن عربی، حلاج، ابن سبعین، ابن الفارز او هغه چې د هغوی په اعتقاد کې تابعدار او هم عقیده دی هغوی یادوي، وی چې دا عقیده لري چې بیشکه الله عین وجود د کائناتو دی. خدا خلق په دوه وجو سره د یهودو او نصواراو نه زیات کافر دی. اوله وجه دا ده چې یهود او نصوارا وای چې رب د بنده سره یو ځای شو رستو له دینه چې هغه یې ځان ته مقرب کو غوره یې وګرځاوه، او دا هر څه رستو له هغې نه چې دوی مخکې له هغې نه یو ځای یعنی متحد نه و. او دوی یعنی صوفیان خو وایي چې همیشه دغه رب بنده و، او دغه ډول نور دغه مخلوقات ټول رب دی، دا د رب نه بغیر بل څه نه دي. او بله وجه دا ده چې یهود او نصواراو دغه اتحاد یعنی یووالی خاص کړ د هغه چا د پاره چې دوی لوی معتبر وګاڼه، لکه مسیح علیه السلام. خو دې ملحدینو دغه یووالی په سپو، خنزیرانو، ګندګیو او نجاستونو ټولو کې وګرځاوه. نو وګورې عزتمندو، دلته د دې عبارت نه دا معلومه شوه چې جناب شیخ رحمه الله د اتحاد عام نه وحدت الوجود مراد کړی، لکه څنګه یې چې مخکې ذکر شوي عبارت کې د اتحاد خاص نه حلول مراد کړی و. نو گویا چې اتحاد عام دا د وحدت الوجود دویم نوم، او اتحاد خاص دا د حلول دویم نوم دی. بل عزتمندو مسلمانانو، دا هم ضروری ده چې وایم چې بعضی اهل علم په بعضی مقاماتو کې اتحاد، وحدت الوجود او حلول دا درې واړه الفاظ مرادف او هم معنا ګڼي، چې د دینه معلومیږي چې د متقدمینو په نیز د دغو مصطلحاتو څخه د یوې اصطلاح د بلې په ځای هم استعمالولو کې وسعت، گنجایش او تسامح و، د وجه د اشتراک نه په مقصود کې او د وجه د تقارب یعنی نزدېوالي نه د دې په مفاهیمو کې. مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوا اتلسم جز او 318 صفحه کې ابن عربي صوفي ته د اتحاد او وحدت الوجود دواړو عقیدو نسبت کړی دی، او په دویم جز 155 صفحه کې ورته د اتحاد نسبت کړی. دغه ډول په در او تعارض العقل والنقل کې په اووم جز 218 صفحه کې د حلول د اعتقاد نسبت هم هغه ته کړی دی، او حال دا چې په مجموع الفتاوا دویم جز 294 صفحه کې د هغه مذهب صرف د وحدت الوجود ثابت کړی دی. نو چې د اهل علم د دغه استلانه مخبرداري په ذهن کې وي، د دې ضرورت په بنا مو دغه وضاحت ضروری وګاڼه، د دې د پاره چې څوک د دې په لیدو او یا هم اوریدو سره په دې مسأله کې د تناقض او تضاد فکر او باور ونکړي. خو د دې ټول بحث خلاصه دا شوه چې د تصوف والا د الله متعال باره کې دغه دوه قسمه عقیده لري. ها البته بعضی یعنی ډیر کم، بلکې د ګوتو په شمار داسې صوفیان هم شته چې هغوی دغه عقیده رد کوي او باطلې ګڼي، چې دې باب کې د صحیح مخلصانه تحقیق نه معلومیږي چې دا قسم صوفیان په دوه قسمه دي. یو قسم هغه صوفیان دي چې یقیني طور سره دغه عقیده ناکاره ګڼي، بلکې کفر یې ګڼي. لکه په متقدمینو بعضی صوفیانو کې داسې صوفیان هم موجود وو چې هغوی د ابن عربي عربی او د هغه د هم صفته صوفیان تکفیر کولو او په متأخرینو کې هم داسې صوفیان شته. نو دغه صوفیان اگر چې د وحدت الوجود او د حلول د اعتقاد مخالف دي، خو هغوی بیا نور د تصوف په خرافاتو کې اخته دي لکه قبر پرستی و غیره. خو علا کل حال نو یو قسم دغه صوفیان دي چې وحدت الوجود او د حلول په اعتقاد رد کوي او دا کفر ګڼي او د دې اعتقاد والا کافر کوي. او دویم قسم صوفیان چې اکثر د دوی څخه هغه بعض متأخرین دیوبندیان هم دي چې هغوی له دینه قطعا انکار کوي چې تصوف کې د وحدت الوجود او یا هم د حلول عقیده موجوده وي، او نه دې تقائل دي چې صوفیانو کې د چا دا عقیده وي. خو یاد لري چې مقصود د دې صوفیانو د انکار هغه صرف دا دی چې د عوامو نفرت له دوی نه پیدا نشي، نو صرف دغه یرې مجبور کړي او په خوله دغه فارموله استعمالوي. نو دوی په دې باب کې دا وایي چې د وحدت الوجود نه مراد دا دی چې دا ټول موجودات یو الله په امر وجود تراغلی، نو د دې وجه نه دغه د وحدت الوجود ټکی تصوف کې استعمالیږي. خو موږ مخکې وویل چې دا صرف د دې وجه نه وایي چې عوام مسلمانان د دوی نه متنفر او د دوی مخالفت ته آماده نشي، ځکه د همدې نه خبره عوام و مسلمانانو مالونه دي چې د دوی مدارس او دغه د تصوف مراکز پر آباد دی او چلیږي. خو د دوی دی باب کې دغه توجیه چې د وحدت الوجود نه صرف دا مراد کوي چې دغه ټول موجودات صرف الله پیدا کړی دي، په دې توجیه کې دوی د پنځو خطا او مرتکب شوی دي. اوله خطا هغه دا ده چې د وحدت الوجود دغه تعریف هیڅ د لغت کتاب نه دی کړی کوم چې دوی مراد کوي، بلکې د وحدت الوجود خپله معنا هغه ده کومه چې موږ مخکې بیان کا. دویمه خطا خپل د صوفیانو په اقوال او اشعارو کې د دې تصریح موجود ده چې وحدت الوجود د خالق او مخلوق یووالي ته وایي. نو دوی د هغې نه څه جواب کوي که د متقدمینو د عربي الفاظو په ترکیب کې تاویلونه کوي؟ خپل د دیوبندي صوفیانو او هملسانو عبارات دي د هغوی په کتابونو کې وګوري، د هغې نه به هیڅ انکار ونه کړی شي چې موږ به انشاء الله وروسته ورپسې درس کې د هغې تذکیره وکړو انشاء الله. دریم خطا د دوی غدا ده دا په اجماعي طریقې سره چې د امت مسلمه علماو د وحدت الوجود والا او تکفیر کړي. نو آیا دا دوی په دی وجه کړي چې هغوی دغه مخلوقات دی او الله په امر پیدا کیدلو ته قائل دی ولعذ بالله؟ نه، بلکې هغوی د دوی تکفیر د همدی وجه نه کړي چې دوی وجود د خالق او مخلوق یو ګڼي. سلورم خطا د دوی دا ده که د وحدت الوجود نه مراد دا وی لکه څنګه چې دوی وایي، نو بیا ولې په کتاب او سنت کې د الله تبارک وتعالى دغه توحید په دینوم نه دی ذکر شوی؟ صحابه او تابعین او ائمه او محدثین او فقها او نه دی ذکر کړي او دوی ذکر کوي؟ ډیره د تعجب خبره ده. پنځمه خطا د دوی دا ده او هغه دا چې دوی کله هم د دغه نظریې والا باندې رد ونه کړ او نه د دوی تکفیر وکړ، بلکې د همدې نظریې والا خپل مشایخ ګڼي، ځکه چې د همدې د دوی د مشایخو په کتابونو کې داسې عبارات موجود دي چې صفا صراحت سره ویلي دي چې د انسان نه الله جوړیږي او خالق او مخلوق یو دی، چې موږ به الله په رستو را روان درس کې بعض د هغې څخه ذکر کړو. نو که مونږ په دې خبر کې په حق نه یو، نو دوی دې داسې وکړي چې د دیوبند چې اکثریت نقشبندی او باقی نور ټولو سلسلو سره تړون لري، د دوی مرکزی عقیده هم دا وحدت الوجود دی، د دوی نه د براءت اعلان کړي، صرف دومره دی یو پوسټ شایع کړي چې زمونږ اکابرین په دې اعتقاد کې په خطا دي، دا عقیده د کفر عقیده ده. او که داسې نه کوي، نو د دوی دا خبره چې د وحدت الوجود نه مراد وحدت د خالق او مخلوق مراد نه دی، نو دا د كلمة حق أريد بها الباطل مصداق قول دي. وبالله تعالى التوفيق والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيزهو بالقتال سوف نمضي بالمعالي، لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي بالمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال، واسحقوا رأس الضلال. سوف نمضي